99% taniej. Zamów na euro.com.pl lub przez infolinię. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 3 stycznia, minęła 13. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. To nie była promocja szczepień, tak wiceminister zdrowia Waldemar Kraska mówi o szczepieniach osób spoza tzw. grupy zero, do których doszło na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Przeciwko COVID-19 będą mogli zaszczepić się rodzice wcześniaków, zgodziło się na to Ministerstwo Zdrowia. Trzeci konkurs 69. turnieju czterech skoczni ruszy za pół godziny. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska powiedział, że szczepienia osób spoza tzw. grupy zero, do których doszło na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, nie były promocją szczepień. Podkreślił, że taka kampania nie może odbywać się za zamkniętymi drzwiami. Waldemar Kraska, który był gościem Polskiego Radia 24, wyraził nadzieję, że komisja powołana w szpitalu zbada sprawę. Przypomniał, że jedynym przypadkiem, w którym można zaszczepić osoby spoza grupy zerowej, jest sytuacja, gdy szczepionka mogłaby się zmarnować, a wśród rodzin pracowników służby zdrowia lub pacjentów danej placówki są chętni na szczepienie. Na pewno takie osoby by się znalazły. Nie musiało sięgać po grupę terytorium, aby tą szczepionkę, jeżeli ona miałaby się zmarnować, wykorzystać. No, to na pewno sprawdzi ta komisja, która będzie pracowała. Czy można było zaszczepić inne osoby w szpitalu klinicznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego poza tą grupą terytorium, która została zaszczepiona? O sprawie szczepień celebrytów i polityków na uczelni jako pierwsi poinformowali w mediach społecznościowych studenci tej uczelni. Wśród zaszczepionych osób, jak ujawnili, są aktorzy Krystyna Janda, Andrzej Maria Sewerynowie oraz Wiktor Zborowski, a także były premier, obecny europoseł Lewicy Leszek Miller i dyrektor programowy TVN Edward Miszczak. Władze uczelni tłumaczyły, że zaszczepione osoby znane, które zgodziły się zostać ambasadorami powszechnej akcji szczepień, a szczepionki, które otrzymały, musiały zostać zużyte do końca roku, inaczej musiałyby zostać zutylizowane. Agencja Rezerw Materiałowych podała jednak, że nie były to szczepionki przeznaczone dla specjalnej grupy. Informacja o partii szczepionek rzekomo przekazanej w celach promocyjnych, a podawana przez uczelnię, jest nieprawdziwa, napisano. A do grupy osób, które mogą się zaszczepić przeciwko COVID-19, dołączyli rodzice wcześniaków. Ministerstwo Zdrowia pozytywnie odpowiedziało na petycję, pod którą podpisało się 800 osób. Jak mówi Elżbieta Brzozowska z Koalicji dla Wcześniaka, rodzice obecni przy dzieciach wspomagają terapię. Rodzic jest niezbędnym ogniwem w zespole neonatologicznym. Dziecko rozwija się lepiej. Mamie ten kontakt też jest bardzo potrzebny i tacie również. Natomiast od mamy oczekuje się rozwinięcia laktacji, tego, żeby karmiła dziecko, bo mleko działa jak lek. Otrzymaliśmy decyzję Ministerstwa Zdrowia, które przychyliło się do naszej prośby i ogromnie się cieszymy i bardzo dziękujemy. Koalicja dla Wcześniaka, także lekarze specjaliści zabiegali również o refundację szczepień przeciwko rotawirusom. Od tego roku wszystkie nowonarodzone dzieci będą je otrzymywać. Za pół godziny na skoczni Bergisel w Innsbrucku rozpocznie się trzeci konkurs 69. turnieju czterech skoczni. W zawodach wystąpi wszystkich 7 Polaków. Dawid Kubacki, Kamil Stoch, Piotr Żyła, Andrzej Stękała, Aleksander Zniszczoł, Klemens Murańka i Maciej Kot. Mistrz olimpijski z Sapporo Wojciech Fortuna podkreśla, że Kubacki, Stoch, Żyła i Stękała potwierdzają wysoką formę i stać ich na wiele. Potrzebujemy taki zwycięstw, myślę, że będzie bardzo dobrze. Kamil Stoch, Kubacki mają szansę walczyć o turniej czterech skoczni. Tu się tak nie da łatwo, wszyscy, bo świat skacze, Norwegowie skaczą. Granerud nie odpuści, bo jest w wyśmienitej formie, ale naszych skoczków stać. Po dwóch odsłonach turnieju prowadzi Norweg Halvor Egner Granerud, który ma 4 punkty przewagi nad Niemcem Karlem Geigerem, niespełna 7 nad Stochem i 8,6 punktu nad Kubackim. Ostatni konkurs w ramach tej imprezy odbędzie się w środę w austriackim Bischofshofen. Arcybiskup metropolita mińsko-mochylewski metropolita Tadeusz Kondrusiewicz skierował do wiernych list, w którym podziękował za modlitwę w intencji jego powrotu do kraju, po tym jak białoruskie władze nie pozwoliły mu przekroczyć granicy. Metropolita kończy dzisiaj 75 lat. Arcybiskup w południe celebrował nabożeństwo w kościele katedralnym w Mińsku. Podziękował wiernym za trwanie w wierze, a także tym, którzy byli na jego drodze powołania do kapłaństwa. Dziękuję dla Ojca Świętego Jana Pawła II, który mnie wybrał na biskupa i który po konsekracji powiedział: Tadeuszu, nie bój się, ja za ciebie się modlę. Metropolita pod koniec sierpnia nie został wpuszczony na Białoruś. Apelował wcześniej o dialog władz z opozycją, która rozpoczęła protesty po wyborach prezydenckich. Do Mińska wrócił tuż przed świętami Bożego Narodzenia. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Najcieplej na południu do 4 stopni, w centrum 3, nad morzem 2, a na ziemi lubuskiej 0. Wszędzie pochmurno z przelotnymi opadami deszczu, ze śniegiem i śniegu. Miejscami opady marznące powodujące gołoleć. Nad morzem silny wiatr. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Jej senny matowy głos od 20 kilku lat czaruje słuchaczy i krytyków. Trójka miała zaszczyt gościć ją w 2014 roku. Madeleine Peru udowodniła wtedy, że przydomek najjaśniejsza gwiazda jazzu nie został jej nadany na wyrost. Na retransmisję występu Madeleine Peru zapraszamy dziś, tuż po godzinie 19. Merci. Dziękuję. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Euro. Mocno internetowe okazje cenowe. Kupujesz wygodnie i korzystasz z rekordowych rabatów. Na przykład 4K Ultra HD 65 cali Samsung za 2499. Taniej o 800 zł. I do 50 rat 0%. RRSO 0%. Zamów na euro.com.pl lub pod 855 855 855. Informacji o szczepieniach przeciwko chorobie COVID-19 szukaj w wiarygodnych źródłach. Aktualne wiadomości znajdziesz na stronie gov.pl/szczepimy się lub dzwoniąc na infolinię pod numer 989. Ale fajny ten ekspres dostała Mariolka pod choinkę. Nie, Marian? Nie bój nic, Barbara. W Media Expert jest czyszczenie magazynów. To też sobie taki kupimy. Wielkie czyszczenie magazynów w Media Expert. Na przykład pralko-suszarka Beko. Sterowanie smartfonem. Teraz taniej o 400 zł. Ekspres ciśnieniowy Saeco. 11 rodzajów napojów. Teraz taniej o 500 zł. Wszyscy razem w Media Expert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry Państwu, witam serdecznie. Trójka Literacka, witamy Państwa z holu Trójki przy ulicy Myśliwieckiej. A tutaj w studiu, tuż za szybą, w studiu specjalnie przygotowanym na te trudne czasy, jest ze mną profesor Mikołaj Sokołowski, współgospodarz naszej audycji. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. No i pytanie może właśnie na początku do mojego właśnie tutaj współgościa, profesora Sokołowskiego. Dlaczego tak literaturoznawcom i językoznawcom zależy na temacie, który dzisiaj będziemy poruszać, bo dzisiaj rozmawiam o ojcu poezji polskiej, o Janie Kochanowskim. Ponieważ Jana Kochanowskiego traktujemy jako kogoś więcej niż poetę, a jego poezję traktujemy więcej niż literaturę. I jest to niewątpliwie postać dla polskiego, nowożytnego, wysokiego języka kultury literackiej kluczowa. Nie bez powodu widzimy w nim inicjatora tego wysokiego języka, tej wysokiej kultury literackiej. Ale nie tylko jest to poeta języka polskiego, jest to wybitny i nawet współcześnie lepiej znany za granicą poeta języka łacińskiego. I dla mnie jest to twórca, bez którego nie byłoby w epokach późniejszych wielkich, nie bójmy się użyć tego słowa, karier polskich pisarzy w językach obcych. To znaczy nie byłoby prób francuskojęzycznych Juliusza Słowackiego czy Adama Mickiewicza i pewnie nie byłoby też Józefa Konrada. To znaczy, żeby to podsumować, żeśmy bardzo dobrze zaczęli i później bardzo dobrze kontynuowali. No i oprócz profesora Sokołowskiego są z nami, no chyba nie przesadzę, jeżeli powiem, że najwybitniejsi znawcy twórczości Jana Kochanowskiego i wszystkich autorów. Witamy profesor Grażynę Urban-Godziek, polonistkę i neolatynistkę, kierowniczkę Pracowni Literatury Staropolskiej na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, redaktor naczelną kwartalnika Terminus, a także kierowniczkę internetowego projektu Neolatina. Witam serdecznie. Dzień dobry Państwu. Dzień dobry, słyszymy się świetnie. Witamy także profesora Macieja Edera, dyrektora Instytutu Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk, który naukowo zajmuje się zastosowaniem metod statystycznych w językoznawstwie i tak zwaną atrybucją autorską. Już Państwu mówię, co to znaczy. Jest to profesor Eder zajmuje się rozpoznawaniem autorstwa anonimowych tekstów na podstawie ich cech językowych. Dzień dobry Panie Profesorze. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Witamy także profesora Jacka Wójcickiego z Instytutu Badań Literackich i Polskiej Akademii Nauk, ale związanym także z Ośrodkiem Badań Filologicznych i Edytorstwa Naukowego. Witamy serdecznie. Witam Panią redaktor, witam Państwa. I jeszcze słówko, tutaj współgospodarz. Tak, chciałem tylko powiedzieć, że pretekstem do dzisiejszego spotkania są zmierzające ku końcowi prace nad wydaniem dzieł wszystkich Jana Kochanowskiego i nasi dzisiejsi goście i Pani Profesor i Pan Profesor Wójcicki współtworzą te wydania. I króciutko chciałbym powiedzieć, że te prace zostały zainicjowane jeszcze w latach 70. Pomysłodawczynią była pani profesor Majenowa i pomagał jej w tym pan profesor Worączak. Wydano wtedy między innymi treny i pieśni. Natomiast teraz główny nacisk został położony na poezję między innymi łacińską, na pisma ortograficzne. Także przygotowano nowe wydanie odprawy posłów greckich i krótko mówiąc najprawdopodobniej w ciągu roku czy półtora roku ujrzy światło dzienne wydanie dzieł wszystkich po raz pierwszy od 500 lat i ono najprawdopodobniej będzie się mieściło w 17 tomach. No i za chwilę będziemy kontynuować rozmowę, ale przypomnijmy sobie tren ósmy, który wszyscy doskonale znamy ze szkoły, ale może nie znamy go w połączeniu z muzyką elektroniczną. Elektroliryka, tren ósmy Jan Kochanowski, elektrolika, czyli Paweł Uszyński. Maluczką duszą tak wiele ubyło. Tyś za wszystkim mówiła, za wszystkim śpiewała. Wszystkiś w domu kąciki zawsze pobiegała. Nie dopuściłaś nigdy matce się frasować, ani ojcu myśleniem zbytnim głowy psować. To tego, to owego wdzięcznie obłapiając i onym swym ucieszym śmiechem zabawiając. Teraz wszystko migło, szczere pustki w domu. Nie masz zabawki, nie masz rozśmiać się nikomu. Z każdego kąta żałość człowieka ujmuje, a serce swej pociechy darmo patruje. Wielkie śni pustki uczyniła w domu moim moja droga Urszulo, tym zniknieniem swoim. Wielkie śni pustki uczyniła w domu moim moja droga Urszulo, tym zniknieniem swoim. Pełna nasa jakoby nikogo nie było. Jedną maluczką duszą tak wiele ubyło. Tyś za wszytki mówiła, za wszytki śpiewała. Wszytkiś w domu kąciki zawsze pobiegała. Nie dopuściła drogą szuną i ja. To była elektroliryka w Trójce Literackiej. Rozmawiamy dzisiaj o ojcu polskiej poezji, o Janie Kochanowskim. I pytanie do profesora Macieja Edera. Czy Kochanowski rzeczywiście w sposób istotny zmienił polszczyznę? Zmienił i nie zmienił. Znaczy, wypadałoby to zacząć od krótkiego zarysowania sytuacji. W XVI wieku polszczyzna rozwijała się dość gwałtownie. I przybywało nowych słów, ale zarazem różni autorzy, poeci, pisarze, twórcy skarżyli się na ubóstwo, na leksykalne ubóstwo języka polskiego. Przypisywali mu taką nieforemność, zresztą słowem nieforemność posługuje się Mikołaj Jaj w Posteli na przykład. Przypisują grubość tej polszczyźnie, trudność, nie trudność nauczenia się oczywiście, tylko trudność pracowania, trudność pisania po polsku ze względu na jej ubóstwo leksykalne. Tak Łukasz Górnicki w Dworze Polskim. Grubość, trudność. Albo niedostatek, tak Stanisław Orzechowski. Więc wszyscy widzieli wokół i wszyscy wprowadzali do języka polskiego sporo nowych, głównie pożyczek z łaciny, ale też i słów takich, nie wiem, sypialnia, nosorożec. Te wszystkie słowa powstawały w XVI wieku. I na tym tle, na tle tego burzliwego rozwoju polszczyzny w XVI wieku wypadałoby zapytać, no ale co Kochanowski, co on dodał? I tutaj jest może rzecz, która najbardziej mnie od zawsze dziwi. Kochanowski nie dodał ani jednego słowa do zasobu leksykalnego polszczyzny. Jeśli jakaś zasługa, a zasługa jego jest ogromna, jeśli jakąś zasługę tutaj Kochanowski ma, to nie jest to leksykalna warstwa polszczyzny. On nic nie dodał, jeśli chodzi o zasób słownictwa. Nie tylko nie wprowadził nowych słów do polszczyzny, ale co więcej, jak porównamy jego zasób leksykalny, powiedzmy, z Rejem, to okazuje się, że ten jego zasób jest mniejszy. Więc to nie o słownictwo chodzi. Gdzie zatem szukać tego wielkiego wpływu Kochanowskiego? Innowatorstwo jego leży gdzie indziej. Otóż to Kochanowski był taki świadomy eksperyment polegający na wydobyciu z tego istniejącego systemu językowego, z tego, co już zastał. Starał się wydobyć tyle, ile to możliwe. Wszystkie jego możliwości wykorzystać. I w warstwie stylistycznej, w warstwie frazeologicznej, w wersyfikacji. Krótko mówiąc, system zastany przez siebie starał się wyeksploatować do granic możliwości, nie dodając za bardzo, właściwie nie dodając wcale nowych słów. Więc jego ogromną zasługą jest wprowadzenie zróżnicowania stylistycznego w zależności od gatunku, który uprawiał. Jeśli spojrzymy na jego kolegów w kopiurze z XVI wieku, okaże się, że czy to jest poezja religijna, czy poezja powiedzmy plebejska, to jest ciągle ten sam język. U Kochanowskiego natomiast, jeśli spojrzymy na treny, spojrzymy na fraszki, to jest zupełnie inna warstwa stylistyczna, zupełnie inny rejestr językowy. Kochanowski ten diapazon różnych emocji potrafił odmalować, a zatem potrafił wycisnąć z istniejącego systemu zróżnicowanie ze względu na zróżnicowanie gatunkowe przede wszystkim. Odmalowanie różnych odcieni, powiedzmy, bólu po stracie w terenach też jest znakomicie wykonane. A więc wielka zasługa Kochanowskiego polega nie na tym, że rozbudował polszczyznę, tylko wykorzystał to, co w tej polszczyźnie już było. A gdybyśmy mieli powiedzieć, ponieważ renesans to epoka odrodzenia się właśnie tej tradycji antycznej, co w tym jego języku było polskie, a co było pożyczone? A czy w języku było właściwie wszystko polskie, ale elementy, z jakich zbudował swój poetycki świat Kochanowski, jeśli przyjrzeć im się z bliska, to się okazuje, że pieśni to jest tak naprawdę przekład Horacego, że Psałterz, no to jest oczywiście przekład jednej z ksiąg biblijnych. Jeśli będziemy szukali dalej, okazuje się, że dla niemal każdego z utworów Kochanowskiego znajdziemy paralelę jakąś antyczną albo humanistyczną. Znaczy mnie zawsze zadziwiało to, jak polski, że taka głęboka polskość, jaka bije z poezji Kochanowskiego, natomiast jeśli się przyjrzeć w szczegółach, okazuje się, że ta polskość zbudowana jest z elementów, no nie rodzimych. On po prostu był absolutnym mistrzem nie wymyślania koła na nowo, tylko wzięcia właściwych elementów z istniejącego już humanistyczno-antycznego uniwersum i wmontowanie je na nowy sposób, tak, że brzmią bardzo polsko dla polskiego ucha. Potrafił Kochanowski na przykład w swoich przekładach, weźmy jedną z pieśni, w której u Horacego brzmiałoby to dosłownie pobożny dwuuczny dzbanie. No cóż to ma na Boga znaczyć, prawda? Natomiast Kochanowski robi z tego dzbanie, mój pisanie, dzbanie polewany, coś co wszyscy jego pokolenia doskonale rozumieli, bo takie dzbany każdy miał w kuchni. Albo jak w jednym z psalmów jest takie przekleństwo, obyś usechł jak trawa, która wyrosła na dachu. No gdzież w Polsce na dachu rośnie trawa? Prawda? W Palestynie wiadomo, czasem na tych glinianych dachówkach ziarenko padnie, trawa usycha. To byłoby niezrozumiałe. No więc co Kochanowski robi? Obyś usechł jak trawa na murze. Na murze uschniętą trawę każdy widział. Prawda? Więc tu Kochanowski był absolutnym mistrzem w adaptowaniu elementów pochodzących ze świata antycznego, ze świata właśnie judeo-chrześcijańskiego i wmontowywaniu ich w taką polską wyobraźnię. W tym był absolutnym mistrzem. A gdybym panu profesorowi zadała to samo pytanie, które zadałam profesorowi Sokołowskiemu, dlaczego z kolei środowisku językoznawców tak bardzo zależy na obecności w kulturze Kochanowskiego współcześnie? No, jest to oczywiście pisarz, który wymyślił język literacki. Bo tutaj, tak jak mówiłem na początku, w języku polskim jako takim, on polszczyznę zastał. Natomiast wymyślił niemal od zera polszczyznę literacką, polszczyznę wysokoartystyczną, polszczyznę tego rejestru wysokiego. I proszę sobie, znaczy to nie trzeba sobie wyobrażać, bo wszyscy to wiemy, po Kochanowskim już się nie dało pisać inaczej. To pokazuje skalę tego eksperymentu. To pokazuje, do jakiego stopnia ten eksperyment był udany. Po Kochanowskim aż do Mickiewicza nikt nie potrafił pisać inaczej niż frazą Kochanowskiego. Wszystkie, calusieńka poezja XVIII-XVII wieku, rozpoznajemy właściwie w każdym zdaniu jakieś wpływy Kochanowskiego. To pokazuje skalę tego wpływu. Dlatego oczywiście językoznawcy Kochanowskim się będą bardzo mocno interesować, no z tego właśnie powodu. On zmienił wszystko i drugi raz zmienił wszystko dopiero Mickiewicz. Z tego powodu Kochanowski jest naprawdę najjaśniejszym punktem w całej literaturze polskiej przedromantycznej, bezsprzecznie. No to posłuchajmy, jak widział postać ojca polskiej poezji, ojciec polskiej poezji śpiewanej XX wieku, Jacek Kaczmarski, utwór Jan Kochanowski. Tak nas, Panie, obdarzasz, wżdy nam zawsze mało, za nic mamy, co mamy, więcej by się chciało, a przecież ni nam życia, ni geniuszu starcza, by skorzystać z bogactwa jeno duszy skarbca. Za to ciało gnębimy, jakby wieczne było, krwią wojenny trud płaci, potem zrasza miłość, aż i w końcu niezdatne do snu ni kielicha, trzeszczy, cieknie i tęchnie, wzdyma się i wzdycha. Nie zachwycą już nas wtedy szczodre dary Boże, bośmy kochać to przywykli, z czego czerpać Bożem. Późno mądrość przychodzi, czego pragnąć się godzi, ale późno żałować, czego nie szło zachować. Późno mądrość przychodzi, czego pragnąć się godzi, ale próżno żałować, czego nie szło zachować. Przypomina pergamin i cielęca skóra, że i drzewiej wiedziano, co dziś skrobią pióra, krom grosiwa i jadła, i chybkiej obłapki, zawsze człowieka kusiły te same zagadki. Po swojemu się każdy ze stwórcą pasował, a co siebie nadręczył, innym krwi popsował. Własnym myślom nie ufał, życie sobie zbrzydził,

To znaczy był taki gotowy język i właśnie to była łacina. I utwory i gatunki stworzone przez starożytnych. Jedne służyły do wyrażania uczuć religijnych, drugie czci dla zmarłych, szacunku dla cnót, inne do wyrażania miłości czy żalu, miały uczyć i bawić. Ale też należało tę umiejętność nazywania i wyrażania rozpowszechnić, a zatem znaleźć lub stworzyć ekwiwalenty leksykalne, pojęciowe, gatunkowe w językach narodowych. W polszczyźnie to było to znacznie trudniejsze niż na przykład w językach romańskich, które były i bliskie łacinie i posiadały bogatą literaturę średniowieczną, podobnie zresztą z niemieckim, angielskim. Chociaż Kochanowski z pewnością dysponował znacznie większym korpusem tekstów czy pieśni średniowiecznych polskich niż my, to jednak nie było tu epiki czy lirki rycerskiej. Trzeba było tę lukę nadrobić. I do tego mu też służyła łacina. I tutaj nawiążę do tego, co profesor Eder mówił. Kochanowski pisze właśnie równolegle po łacinie i po polsku. No, adaptował też literaturę grecką i hebrajską, jak wiemy. I właśnie ta równoległość jest ciekawa. Po łacinie tworzy horacjańskie ody, to jest Lyricorum Libellus, i równocześnie ich polski wariant, czyli pieśni, według wzorca Horacego, ale też część z nich idzie za modelem elegii. Dalej, łacińskie epigramaty, które nazywa foriceniami, i ich polski odpowiednik fraszki, tworząc w tym samym polską nazwę gatunkową i wzorzec w ogóle dla gatunku. Podobnie czyni też z innymi gatunkami, takim jak epinikion, epitalamion, epicedium, dla których, które pisze i po łacinie, i po polsku. I co więcej, choć był niewątpliwie zwierzęciem lirycznym, z czego sobie doskonale zdawał sprawę, to ważył się również na stworzenie na bazie literatury greckiej wzorca eposu i tragedii. Tragedię, to znamy, prawda, od prawie posłów greckich, stworzył odwołując się do wzorca i rzymskiego Seneki, i greckiego Eurypidesa. Natomiast epos przekłada, a dokładniej trzecią księgę Iliady, i ten przekład otwiera dzieje polskiej epiki. Tu stworzył wzorzec języka epickiego, formuły epickie, epitety, porównania, ale też i metrum, 13-zgłoskowiec, który doskonale znamy później. A za nim poszli następni. Jego brat Andrzej, tłumacząc Eneidę, a potem bratanek, ich obu bratanek, Piotr, dając kongenialne tłumaczenie włoskiej epiki renesansowej Ariosta i Tassa. I w ten sposób Kochanowscy, razem rodzina Kochanowskich, tych trzech, stworzyła polski język epicki. To była tytaniczna praca i niezwykły skok rozwojowy języka literackiego. Tym bardziej, że Kochanowski zaprojektował język na kolejne wieki. I to też już o tym wspominał profesor Eder. Jego następcy, operując już różnymi innymi stylistykami, barokową, rokokową, romantyczną, nawet jeśli próbowali dokonać na nim tego wyzwolicielskiego ojcobójstwa, to i tak nie potrafili się od Kochanowskiego oderwać. Błyskawicznie stał się klasykiem, który zawsze potem był punktem odniesienia. Jeszcze mając panią profesor przy telefonie, chciałam zapytać o projekt Neolatina w tym jak najbardziej temacie, gdyby pani mogła opowiedzieć słuchaczom, na czym on polega, ten projekt internetowy. To bardzo serdecznie polecam, Neolatina bjuj.edu.pl. To jest wydanie dzieł łacińskich Jana Kochanowskiego z nowoczesnymi, bardzo dobrymi przekładami, zwłaszcza Grzegorza Franczaka i Elwiry Buszewicz. To podstawa, jeszcze tam pomniejsze dzieła innych tłumaczy, których już tutaj nie będę wymieniać, ale można zobaczyć wszystko na stronie internetowej. To są nowe przekłady, ponieważ wcześniejsze, starsze, wykonane przez wielkiego poetę Leopolda Staffa, ale nie z oryginału w zasadzie, tylko Staff się posługiwał przekładem filologicznym i sięgał też do oryginału. Niemniej było to kawałek czasu temu i dzisiaj zasługujemy na nowego Kochanowskiego, który doskonale też sprawdza się w dydaktyce, jak to stwierdziłam, i dobrze się czyta. Odkrywajmy więc, odkrywajmy Jana Kochanowskiego, tak jak zrobił to w zeszłym roku Kuba Stankiewicz, który opowiedział o swojej pasji do frazy w pieśniach Kochanowskiego, którą uważa za wyjątkowo muzycznie inspirującą także dla jazzu, którego jest przedstawicielem. Posłuchajmy Kuba Stankiewicz, pieśń czwarta, księgi pierwsze. Złota to strzała i krom wszego jadu była, którą mię niepochybna miłość ugodziła. Bo ja w swym miłowaniu troski nie znajduję. Owszem, radość na sercu niewymowną czuję. Nie to niewola służyć, ale służyć temu, kto twych posług niewdzięczen, to się największemu nieszczęściu równa. Tobie dzięka bądź miłości, i żeś mnie uchowała takowej żałości. Ma to twarz twoja, panno, wszechpiękniejsza w sobie, że człowiek rad i nierad musi służyć tobie. Ale to zaś niosą twe święte obyczaje, że by kto mógł być wolen, raczej ci się daje. Chciałbym tak być szczęśliwy i życzyłbym sobie, abych już tę na wieki łaskę znał po tobie. A bodaj ta wdzięczna twarz odmiany nie znała, byś dobrze i Sybille laty przerównała. Twoja, panno, wszechpiękniejsza w sobie, że człowiek rad i nierad musi służyć tobie. Ale to zaś niosą twe święte obyczaje, że by kto mógł być wolen, raczej ci się daje. Chciałbym tak być szczęśliwy i życzyłbym sobie, abych już tę na wieki łaskę znał po tobie. A bodaj ta wdzięczna twarz odmiany nie znała, byś dobrze i Sybille laty przerównała. Trójka literacka. Teraz porozmawiamy o obecności Jana Kochanowskiego w epokach późniejszych. Ja za chwilę oddam głos panu profesorowi Jackowi Wójcickiemu, który w obecnej edycji dzieł wszystkich Jana Kochanowskiego przygotowuje psalmy, jest autorem komentarzy do psalmów. Ale chciałbym, nawiązując do tego, co mówił pan profesor Eder, powiedzieć kilka zdań o XIX-wiecznej recepcji Kochanowskiego, tak niekonwencjonalnie. Zaczynając od tego, że Kochanowskiego wydawano przez cały wiek XIX. On był obecny nie tylko w duszach, ale był też obecny na rynku wydawniczym. Widziano w nim przede wszystkim wielkiego liryka, chyba w większym stopniu niż inspiratora dramatu romantycznego, który rozwijał się w sposób niezależny od tego, co Kochanowski robił wcześniej. Natomiast chciałbym podzielić się dwoma takimi przemyśleniami. Mówiliśmy dzisiaj o tym, że Jan Kochanowski kształtował zróżnicowanie stylistyczne i rejestry języka polskiego, polskiego języka literackiego. To zauważył w połowie XIX wieku Cyprian Norwid, który w cyklu wykładów o Juliuszu Słowackim porównał właśnie Słowackiego, Mickiewicza do Kochanowskiego. Przyznając prymat artystyczny Słowackiemu, u którego widział najbardziej zaawansowane i też najszersze zróżnicowanie stylistyczne polskiej poezji, ale historycznie przyznając prymat właśnie Kochanowskiemu, to znaczy widząc w Kochanowskim poetę, który zaczął wprowadzać w obręb języka literackiego takie rejestry jak język dziecka, język kobiety czy właśnie język rycerski. A druga moja obserwacja dotyczy Adama Mickiewicza, który był w dużym stopniu zadłużony w liryce Kochanowskiego, też jako poeta, wielki poeta liryczny. Ale tu chciałbym skupić się na Adamie Mickiewiczu jako historyku literatury polskiej. On w latach 40. po raz kolejny zaczął tematyzować polską literaturę, dzielić ją na epoki i też badać zależności pomiędzy literaturami różnych krajów, różnych języków, różnych obszarów kulturowych. I wtedy u Mickiewicza pojawia się taka myśl, że renesans jest nie tylko zjawiskiem wywodzącym się z antyku, rozwiniętym powiedzmy na terenach Toskanii, no, kojarzy nam się on przede wszystkim z Florencją, chociaż we Włoszech każdy region miał swój renesans, to bardzo dobrze w malarstwie widać. I ta różnica pomiędzy Toskanią a chociażby Wenecją w malarstwie jest kolosalna. Widział w tym większym stopniu właśnie zjawisko polskie, swoiste i też zjawisko słowiańskie. Oczywiście Mickiewicz wtedy zajmował się też literaturą iliryjską, mitologizując ją nieco i pokazując właśnie, że był to taki konglomerat bardzo twórczy pewnych wpływów wywodzących się z literatury, dzisiaj byśmy powiedzieli włoskiej, ale też słowiańskiej. I dla niego Kochanowski był właśnie takim poetą słowiańskim, był poetą słowiańskiego renesansu. I teraz chętnie byśmy usłyszeli, jak to było w epokach wcześniejszych, to znaczy głównie w wieku XVIII, o który chciałem zapytać pana profesora Wójcickiego. Bardzo dziękuję. Skoro spotykamy się w trójce literackiej, to może warto wspomnieć o takich trzech nieposłusznych synach owego ojca literatury polskiej. Trzeba trafu, że każdy z nich ma na imię Franciszek. Pierwszym z nich jest Franciszek Bohomolec i tutaj trzeba wspomnieć, że sytuacja na rynku wydawniczym była inna niż w wieku XIX, ponieważ w wiekach XVII i XVIII najczęściej naśladowano poetykę Kochanowskiego, odnosząc się bądź do trenów żałobnych, bądź do satyra i pisano satyry polityczne, ale dzieł zebranych nie wznawiano od 1639 roku. Ale na początku panowania Stanisława Augusta pojawiła się taka potrzeba, by dzieła zebrane Kochanowskiego wznowić i podjął się tego Franciszek Bohomolec w roku 1767, wydając książkę pod tytułem Jana Kochanowskiego, rymy wszystkie w jedno zebrane, prócz tych, które wolniejszymi żartami uczciwych czytelników odrażały. Otóż tymi czytelnikami, których trzeba było przestrzec przed frywolnością Kochanowskiego, byli uczniowie szkoły rycerskiej, elitarnej uczelni założonej na początku panowania Stanisława Augusta i dla nich właśnie ten tom był przygotowany. Co prawda Bohomolec w przedmowie bardzo czci Kochanowskiego jako ojca i zapewnia szacunku dla litery, dla ortografii jego utworów, ale prawda jest taka, że usuwa 1/5 fraszek, ponad 50 na 300. Tekst zaś pozostały zmienia, bądź uwspółcześnia, bądź cenzuruje obyczajowo. No, jest tego ślad na karcie tytułowej, gdzie mamy też napis przedrukowane za pozwoleniem starszych. Rzecz dzisiaj nie do pomyślenia w edytorstwie naukowym. No dziś już żadnych starszych o pozwolenie nie pytamy i integralność tekstu zachowujemy. Niemniej taka właśnie była ta potrzeba chwili, potrzeba tworzenia nowego człowieka. Jeszcze bardziej radykalne zmiany w tekście Kochanowskiego wprowadził drugi Franciszek, Franciszek Karpiński, sentymentalny, sielankowy poeta liryczny, który w 1786 roku wydał pod swoim nazwiskiem Psalterz Dawida nowo przetłumaczony. Co w przedmowie z kolei wyraża szacunek, ale krytykuje również Kochanowskiego. Traktuje go z takim protekcjonalizmem. Wielki ten mąż, tam gdzie sobie przypomniał, czym był, w tłumaczeniu swoim nieporównany jest, ale gdzieś indziej ten skądinąd nieśmiertelny człowiek albo pracy sobie zadawać nie chciał, albo przy dłuższymi wierszami rzecz swoją rozwlekł. Także Kochanowski w wersji Karpińskiego to jest taki ojciec raczej denerwujący i efekt pracy Karpińskiego jest taki, że upraszcza wersyfikację Kochanowskiego, uwspółcześnia jego leksykę i właściwie jest to tekst na podstawie, a może by należałoby powiedzieć na gruzach psalterza Dawidowego Jana Kochanowskiego. Ale co ciekawe, to właśnie Karpiński, można powiedzieć, odniósł sukces trochę pod flagą Jana Kochanowskiego, ale dlatego, że te psalmy, które dzisiaj jeszcze w kościele bywają katolickim śpiewane, to są właśnie w tej wersji może trochę uproszczonej, trochę zmienionej Karpińskiego, ponieważ teksty Kochanowskiego w swojej integralnej lub zbliżonej do integralnej wersji kształcie były przedrukowywane raczej w kancjonałach protestanckich. I tu musimy, przepraszam, postawić kropkę i posłuchać tych, którzy też starszych nie pytali o zdanie, tylko po prostu zinterpretowali tym razem w interpretacji hip-hopowej dwie fraszki na lipę i o fraszkach. Posłuchajmy Yedi. Its purpose is to challenge the performance potential of your stereo equipment by providing an amazing array of testing devices for high-level checkout, and at the same time, to present peak musical performances designed for the connoisseur of sound reproduction. Side number one of the stereo. Gościu, jeśli sprawą mego cienia uchodzisz gorącego, letnich dni promienia, jeśli sludnia na łonie i z pan zimnej wodzie, tym wdzięczniejszy, że siedzisz i sam przy nim wchodzi, ani mnie za to winem, ani bój oliwo, bujne drzewa, najlepiej żdem niebieskim żywą, ale mnie raczej daruj rymem pochwalonym, co by zazdrość uczynić, mów nie tylko plonym, ale i płodnym drzewom, a nie mów co lipie, do wierszów skaczą lasy, gdy Orfeusz skrzypie. Gdy Orfeusz skrzypie. Fraszki moje. moje coś się mi dotąd zachowały. Nie chcę, żebyście kogo źle wspominać miały, lecz jeśli wam niech myśli cudze obyczaje, niechaj karta występom, nie personą łaje. Najdziesz troszkę dobrą, najdziesz złą i średnią. Nie wszystko ćmury wiodą materiał przednią, z boków cegłę rumieńszą i kamień ciosany. W pośrodek sztuki kładą i krus brakowany. Jest to mądrość mądry być albo wielkość świata, rozumem chcieć ogarnąć krótkie ludzkie lata, gonić w nich wielkie rzeczy, a dać gotowemu upływać podobno towarzu szalonemu. Próżno mnie do dziewiąci, las ptaszki chować, jako ksiąg mądrzy ludzie zwykli poprawować, bo tu moją pilnością już nic nie przybędzie. Podkreślił i nadkreślił, fraszka fraszką będzie. Fraszka fraszką będzie. Trójka literacka. Dzisiaj mówimy o ojcu polskiej poezji, Janie Kochanowskim. No właśnie, ale całą audycję poświęciliśmy właściwie formom, ale czas przejść do najważniejszego, czyli porozmawiać o treści tej poezji, właśnie o tą uniwersalność opisu doświadczenia ludzkiego, do której możemy sięgać także dzisiaj. Poproszę panią profesor Grażynę Urban-Gołdziek. Dziękuję. Otóż powiem tak, sztuka renesansowa w myśl hasła znanego nam wszystkim nic co ludzkie nie jest mi obce miała właśnie przeprowadzić człowieka przez pełnię jego ludzkiego doświadczenia. Miała pomóc mu świadomie przeżyć i miłość i stratę i radość i ból. I to działa, proszę Państwa, nawet dzisiaj i nawet w przypadku poezji łacińskiej, co mogę stwierdzić na zajęciach ze studentami. Najciekawsza chyba jest tutaj księga druga Elegii, gdzie mamy pokazany z niezwykłym realizmem psychologicznym proces umierania miłości. Najpierw niedowierzanie, że związek, który miał trwać wiecznie, zaczyna się sypać, i rozpaczliwa próba ratowania przez samooszukiwanie, łudzenie się, że przecież to nieprawda, że ona jest wierna i kocha, nawet przez odwoływanie się do sfery podświadomości, czyli snów. W końcu rozpacz, chęć zemsty, odegrania się. A potem na końcu skrajne zwątpienie, pragnienie śmierci i samobójstwo, ale na szczęście dokonane we śnie, a przez to oczyszczające i wyzwalające. Inne dzieło, choć oklepane w szkołach do niemożliwości, to śmiem powiedzieć wciąż należycie nieprzebadane, a znacząco wyróżniające się na tle literatury europejskiej. Mam tu na myśli Treny. Kiedyś analizowałam opisany tutaj proces przeżywania żałoby, oparty zresztą na starożytnym schemacie epicedialnym, porównując go z wyróżnionymi przez współczesne psychologiczne podręczniki dla terapeutów etapami zagłębiania się i wychodzenia z żałoby po stracie dzieci. To prawie niczym się nie różni. Tyle, że w przypadku Trenów jakże pięknie i głęboko opisane i z boleśnie wypracowanym pocieszeniem. Takiej literatury żałobnej w okresie renesansu było mnóstwo, również pisanej przez ojców po śmierci córek, w różnych językach. I tu akurat Kochanowski nie jest, wbrew temu, czego nas uczono w szkole, nowatorski, bo nie tematem i bohaterką wyróżniają się polskie Treny, ale rolą, która została przypisana córce. To jest bardzo ciekawe. Bo czego oczekiwano od dziewcząt, opłakując ich przedwczesną śmierć? To mamy i w literaturze średniowiecznej, u Boccaccia, potem u twórcy miłości, poezji miłości rodzinnej, małżeńskiej i ojcowskiej, Giovanniego Pontana, i u wielu innych europejskich renesansowych pisarzy. Dziewczynka ma być piękna, pobożna, skromna, ma tkać i haftować, a potem wejść w zaaranżowany związek małżeński, przynoszący zaszczyt rodzinie, potem jeszcze urodzić dzieci, które będą radością dziadków. A Kochanowski? Ani słowa o tym. Co więcej, matka poety, pocieszająca go w Trenie 19, mówi: czegóż płaczem, że sobie swym posagiem pana nie kupiła, że przegróżek i cudzych fuków nie słuchała, że boleści w rodzeniu dziatek nie uznała? Za to mamy. Ucieszna moja śpiewaczko, Safo słowieńska, na którą nie tylko moja cząstka ziemieńska, ale i lutnia dziedzicznym prawem spaść miała. Tęś nadzieję już po sobie okazowała, nowe piosenki sobie tworząc. To to bardzo ciekawe, ponieważ w tej 30-miesięcznej Urszulce upatrywał Kochanowski nie dość, że pierwszą poetkę słowiańską, to jeszcze swoją dziedziczkę, która w dodatku przewyższa talentem ojca, o czym dokładnie mówi w trenie trzecim. Wzgardziłaś mą dziedziczko moja ucieszona, zdałaś się ojca twego bardziej uszczuplona ojczyzna, niźlibyś ty przestać na nim miała. To prawda, że była nigdy nie zrównała z rannym rozumem twoim, z pięknymi przymioty, z których się już znaczyły twoje przyszłe cnoty. Wymieniając te cnoty pisze: dziecię śpiewać, mówić, rymować jako co uczone, czyli jakby było uczone, jakby odebrała klasyczną edukację. A zatem kreuje Kochanowski córkę na poetessa dokta, uczoną poetkę, renesansową humanistkę. Tym jako co uczone ratuje realizm psychologiczny. No, Urszulka miała 2,5 roku. Ale tu jest inna jej rola. Ona staje się tu symbolem twórczości ojca. To jest dziewczyna oliwka, jak czytamy w trenie piątym. Oliwka to drzewo Ateny, symbol mądrości. Tak jak laura Petrarki jest symbolem sławy poetyckiej. Kochanowski w trenach wadzi się ze swoim mistrzem Ciceronem, również cierpiącym po śmierci córki ojcem, stoikiem, którego nauka nie obroniła go przed nieszczęściem i rozpaczą. Bardzo przepraszam, pani profesor, bardzo jest to dla mnie bolesne, ale muszę tutaj postawić kropkę, ponieważ jeszcze no bo treny są bolesne. Treny są bolesne i bolesne. Jest przerywanie tak pięknej opowieści, pani profesor, ale na koniec poproszę profesora Mikołaja Sokołowskiego, aby zarekomendował publikację, tak jak to czynimy co tydzień. Chciałbym zwrócić Państwa uwagę na Bibliotekę Staropolskiej Myśli Politycznej, która ukazuje się w Narodowym Centrum Kultury we współpracy z Centrum Myśli Polityczno-Prawnej imienia Alexisa de Tocqueville Uniwersytetu Łódzkiego. W tej serii ukazały się ostatnio dwie prace i tutaj robię też ukłon do pana profesora Macieja Edera, który jest znakomitym znawcą tego autora. Chciałbym państwu polecić Andrzeja Maksymiliana Fredry Gestorum Populi Polonii, to po polsku ten tytuł brzmi Dzieje narodu polskiego w czasach Henryka Walezego, króla Polaków, potem zaś Francji, i Kaspra Siemka Dobrego obywatela. Seria ta obok serii Instytutu Badań Literackich Biblioteki Pisarzy Staropolskich zainicjowanej przez Adama Karpińskiego, świętej pamięci, i Krzysztofa Mrowcewicza, a także serii Uniwersytetu Warszawskiego poświęconej humanizmowi, neohumanizmowi, posthumanizmowi znacznie poszerza naszą znajomość literatury najdawniejszej i wychodzi też naprzeciw oczekiwaniom czytelników, którzy obserwujemy wzrost zainteresowania dawną polską myślą państwową, prawną, i tutaj ci autorzy są dobrymi przykładami sukcesów i osiągnięć tej myśli, myśli republikańskiej, wolnościowej, takiej, która przeciwstawiała się też temu, co byśmy nazwali monarchizmem, czy takiej monarchii, myśleniu w kategoriach monarchii absolutnej. Bardzo dziękuję. Kończymy dzisiejszą Trójkę Literackie. Bardzo dziękuję naszym zamienitym dzisiaj gościom. Dziękuję profesorowi Sokołowskiemu. Audycję wydał Wojciech Dorosz, zrealizowała Elżbieta Malinowska. A na koniec posłuchajmy jeszcze jednej pieśni w kompozycji Kuby Stankiewicza i głosu Jacka Kotlarskiego. Ja nazywam się Magdalena Piejko. Do usłyszenia. Słońce pali, a ziemia idzie w popiół prawie. Świata nie znać w kurzawie. Rzeki dnem uciekają, a zagorzałe zioła drżą. Z nieba wołają. Dzień. dzieci z flaszą do studniej, a stół w cień lipowy, gdzie gospodarskiej głowy od gorącego lata broni list za wsadzenie. Przyjemna zapłata.